bangsa ing alam dunya. Wiwit biyen lan ngantos jaman sakniki, padha utur padha kisra sakersane. Wonten sing kandha awit dosa asale, dosa asal tambah dosa pribadine. Kados crita tanpa bongkot lan pucuke, kenging kangge leresake tindakane. Salah nggih sanjange, leres nggih hunine, manungsane dhewe sing anake langge. Sinten sinten sing sedoyo gesang lan tuwuh pikiran lancarane, saukuran kalih dhuwur budayane. Salah nggih sanjange,